Legia Grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripowita. To witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16, mamy środę, 14 listopada. Zapraszamy do trójki do 19. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry, zaczynamy od serwisu, Justyna Mączka i Filip Jarek. Funkcjonariusze CBA wciąż w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawą korupcyjnej propozycji, którą miał złożyć szef KNF-u, zajmuje się prokuratura. A w tym serwisie także o trwających wciąż rozmowach ministra zdrowia z pracownikami medycznych laboratoriów i fizjoterapeutami, którzy chcą podwyżek. I o tym, jak unijny budżet widzą europosłowie. Od kilku godzin agenci CBA w Biurze Komisji Nadzoru Finansowego zabezpieczają dowody. To są m.in. protokoły i nagrania posiedzeń KNF-u. Przypomnijmy, wczoraj Gazeta Wyborcza napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego w marcu szef KNF-u Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chrzanowski złożył już dymisję, premier ją przyjął. O tym, co dzieje się w siedzibie KNF-u, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. CBA zabezpiecza dokumentację i wszelkie inne dowody, które mogą posłużyć, żeby wyjaśnić wszelkie okoliczności sprawy. To śledztwo jest śledztwem, które zostało dopiero zapoczątkowane, także o planie na tę chwilę nie mogę mówić, bo te czynności trwają. Z nagrań, które ma już prokuratura, ma wynikać, że Marek Chrzanowski miał proponować usunięcie z KNF-u Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta w komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo, a także życzliwe podejście KNF-u i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego. I mamy jeszcze wydany po południu komunikat, w którym czytamy, że Komisja Nadzoru Finansowego oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonują bez zakłóceń. Trwają rozmowy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ze związkowcami. W spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog uczestniczą m.in. przedstawiciele techników elektroradiologii i diagnostów laboratoryjnych. Oczekujemy podwyżek, wyjaśnia Cezary Staroń, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii. Kolejne grupy zawodowe umawiają się z panem ministrem i otrzymują podwyżki wynagrodzeń. W związku z tym uznaliśmy, że już pora, żebyśmy my też zaczęli rozmawiać o pieniążkach dla naszej grupy zawodowej. Technicy elektroradiologii mówią, że średnia pensja zasadnicza w tej grupie wynosi 2200 zł brutto. Jeszcze przed spotkaniem minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że chce poznać szczegóły sprawy z pierwszej ręki. Chcielibyśmy porozmawiać, dowiedzieć się, jakie są postulaty związków diagnostów, techników elektroradiologii. Mam nadzieję, że te rozmowy będą dobre. W rozmowach biorą udział także pracownicy medycznych laboratoriów i fizjoterapeuci. Nie wykluczają strajków, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione. Parlament Europejski przeciwny cięciom w budżecie, które miałyby uderzyć w kraje nowej Unii. Europosłowie przyjęli plan unijnego budżetu na lata 2021-2027. Nie chcą cięć na politykę spójności i rolną. Największym beneficjentem tych programów jest Polska, za nią inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Łączymy się ze Strasburgiem. Na miejscu jest Karol Surówka. Karol, co jeszcze znalazło się w projekcie Europarlamentu? Europosłowie inaczej niż Komisja Europejska chcą dużego unijnego budżetu. Więcej pieniędzy ma trafić m.in. na rozwój infrastruktury, ochronę środowiska czy bezpieczeństwo. Według sprawozdawcy projektu europosła PO Jana Olbrychta taki budżet pozwoliłby Unii się rozwijać. Będziemy walczyli o to, żeby budżet następny był korzystny dla Europy, a w tym, co dla nas jest ważne, dla Polski. Budżetowa luka, która powstanie po Brexicie, ma zostać uzupełniona m.in. przez wyższe składki państw członkowskich. Teraz rozpoczną się negocjacje z unijnymi krajami w tej sprawie. Według europosła PiS Zbigniewa Kuźmiuka o szybkie porozumienie będzie jednak trudno. Tych obszarów sporu jest mnóstwo, no a chociażby rząd włoski będzie próbował sobie przy tej okazji załatwić jakieś względy. Europosłowie chcą, by wieloletni plan finansowy zatwierdzony został jeszcze przed wyborami do Europarlamentu w 2019 roku. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Zapraszamy do Trójki, kwadrans przed 17. Na koniec w serwisie Trójki historia, która wydarzyła się w kraju krasnojarskim w jednej ze szkół średnich. Za napisanie na tablicy Putin złodziej, nauczycielka jednej z rosyjskich szkół straszyła uczniów rozstrzelaniem. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Tekst wzburzył nauczycielkę historii Jewdokię Kowaliową, która zarzuciła młodzieży ciężką obrazę prezydenta. To jest nasz prezydent, którego autor z 10 klasy ciężko obraził, za co w czasach sowieckich zostałby rozstrzelany. Żądam spotkania z waszymi rodzicami.

Przede wszystkim karma sucha, karma mokra, ziarna, potrzebujemy siano, słomę oraz materiały opatrunkowe, dużo sprzętu medycznego, który też jest niezbędny, by tym zwierzętom pomagać. W Łodzi Straż Miejska rozpoczęła właśnie akcję Dzikość Serca, o szczegółach przed 19. W audycji popołudniowej będzie też o nagrodach dla najlepszych reportażystów w kraju. Gala reportażystów polskich Melchiory. O to chodzi, żeby tak operować tym mikrofonem, żeby usłyszeć to, co jest w radiu niewidzialne. 1918. 100 lat temu kobiety w Polsce uzyskały pełnię praw wyborczych. W trójkowym reportażu opowiemy o kobietach niepodległości. Mamy Marię Wardas, wręcz pomnikowy upór. Urodziła się we wsi. Na swoje utrzymanie musiała zarabiać i mała się różnych zawodów. Pracowała jako pomoc domowa, jako pielęgniarka i w latach 20. oszczędzając grosz do grosza, kupiła sobie motocykl. Tyle i dużo więcej do 19. Anna Regulska, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki, a zaczynamy od dzisiejszej piosenki dnia. To Joe Jackson w Trójce. Or maybe whisper in my ear whatever I should wanna hear. Like I'm a fascist or a fool who didn't go to snooty school. I get it wrong on the remote and even wronger when I vote. All for one and one for all and all and all and all and all. Tell me what I want, tell me what I feel. You're so to deplore, someone who doesn't know the score, or maybe blinded by the light, 'cause I'm a filthy troglodyte. If I was right and you were wrong, then I could sing another song, but I am wrong, you were right, and I don't want another fight. All for one and one for all and all. All for one and one. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Niemcy i Francja za utworzeniem wspólnej europejskiej armii. Wczoraj poparcie dla tej inicjatywy zadeklarowała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Wcześniej pomysł poparł francuski przywódca Emmanuel Macron, czym rozsierdził Donalda Trumpa. Czy unijna armia to jedynie polityczna zagrywka, a może to poważny polityczny plan dla Europy? To poważne pytania stawia Marcin Pośpiech i szuka dla Państwa odpowiedzi. W Parlamencie Europejskim po raz pierwszy publicznie Angela Merkel zadeklarowała, że w przyszłości należy utworzyć europejską armię. Jak mówiła kanclerz Niemiec, ma ona pokazać światu, że między krajami Europy nigdy nie będzie już wojny. Zrobiliśmy ogromne postępy we współpracy militarnej w ramach Unii. To dobry kierunek i go popieramy, ale powinniśmy pracować, by pewnego dnia w Europie utworzyć jedną wspólną armię. W tej sprawie, tuż przed niedzielnymi uroczystościami zakończenia I wojny światowej w Paryżu, głos zabrał też prezydent Francji. Emmanuel Macron stwierdził, że Europa potrzebuje własnej siły niezależnej od USA. Błyskawicznie na te słowa zareagował Donald Trump, który na Twitterze napisał: francuski prezydent Macron właśnie zasugerował, że Europa powinna zbudować własne wojsko, aby ochronić je przed USA, Chinami i Rosją. To bardzo obraźliwe, ale może Europa najpierw powinna zapłacić swoją część rachunków za NATO, które jest mocno subsydiowane przez USA. Pomysł Macrona spodobał się za to Władimirowi Putinowi, który w wywiadzie dla Russia Today stwierdził, że powstanie europejskie armii byłoby tu, cytat, pozytywnym procesem z punktu widzenia umacniania wielobiegunowości świata. W tym sensie stanowiska Rosji i Francji pokrywają się. Jak komentuje dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych, deklaracja Merkel jest zaskakująca. Patrząc na debatę europejską w Niemczech, przez lata to nie był temat, o którym się mówiło głośno, raczej się unikało tego tematu. Niemcy są tak pacyfistycznie nastawionym społeczeństwem, że u nich wszelkie mówienie o armii wzbudza emocje. Ale jak dodaje ekspertka, kanclerz Niemiec inaczej niż prezydent Francji widzi rolę, jaką unijna armia miałaby odegrać. Ona nie chce iść w tą stronę, co Macron. Macron bardzo podkreślał, to ma być alternatywa dla NATO. Ona bardzo podkreśla to, że to nie ma być konkurencja, bo zdaje sobie sprawę, że ani Europy na to nie stać, ani nie może sobie pozwolić być w konkurencji do Stanów Zjednoczonych. Według wiceszefa portalu Defense24 Andrzeja Chładija pytanie o unijną armię tak naprawdę jest pytaniem o kształt wspólnoty europejskiej w przyszłości. Gdybyśmy patrzyli w stronę, powiedzmy, zwiększenia tej integracji Unii Europejskiej, do czego wydaje mi się, że tu dążą przede wszystkim Niemcy i Francja, no to w tym momencie faktycznie własne siły zbrojne są jakby pewnym oczywistym komponentem bytu państwowego. Pytanie, jak w tej sytuacji powinna zachować się Warszawa? Powinniśmy siedzieć na dwóch taburetach. Mówi Michał Likowski z magazynu wojskowego Raport. Ponieważ z jednej strony oczywiście powinno nam zależeć na bardzo dobrych stosunkach i relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest najsilniejsze w tej chwili państwo wojskowe na świecie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli my nie będziemy mieli odpowiedniego zabezpieczenia w tym całym potencjale Unii Europejskiej, to też nasza sytuacja jest zła. Tymczasem w decydującą fazę wchodzą negocjacje z USA w sprawie większego zaangażowania amerykańskiej armii na terenie Polski. Tak wczoraj w czasie wizyty w Waszyngtonie mówił szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Korzyści z obecności wojsk amerykańskich w Polsce są dwustronne dla bezpieczeństwa naszego kraju. Natomiast dla Stanów Zjednoczonych jest to niewątpliwie korzyść polegająca na tym, że zatrzymany zostanie postęp Imperium Rosyjskiego. Na razie nie jest jednak jasne, jak miałoby w praktyce wyglądać większe amerykańskie zaangażowanie w regionie. W grę wchodzą stałe bazy, tak jak w Niemczech lub jak ma to miejsce w Norwegii, magazyny amerykańskiej broni. Na razie nie wiadomo też, jak wyglądałoby finansowanie wojsk USA w Polsce. No, a ja sobie jeszcze przeglądam profil na Twitterze prezydenta Donalda Trumpa. Rzeczywiście napisał dokładnie tak, jak Marcin przed chwilą Państwu powiedział. 4 takie wpisy. Kończy się 4. króciutkim. Make France great again, napisał Donald Trump. Ta integracja to może jest dobry pomysł, choć jak Państwo wiedzą, są takie pomysły, by dezintegrować Unię Europejską. Brexit przede wszystkim, to mam na myśli. O tym dzisiaj więcej Ernest Zozuń po 17.20. Wcześniej kwadrans przed 17. No właśnie, powiem o wspólnym europejskim budżecie. Będzie korespondencja z Brukseli. Na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, spotkamy się, sam nie wiem gdzie. Deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie. Nie oszukam cię. zaczepiają mnie na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, te sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie. Nie oszukam cię, na samym nie. Neony oślepiają mnie, na samym nie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym nie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie, na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie. Neony oślepiają mnie, na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie. Neony oślepiają mnie, na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie. Neony oślepiają mnie, na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie. Neony oślepiają mnie, na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Tila w programie Trzecim Polskiego Radia na zegarach 16:22. Zapraszamy do Trójki. Nowelizacja ustawy znoszącej górny limit składek na ZUS niezgodna z konstytucją, orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. Tym samym przepisy uchwalone przez Sejm i Senat nie wejdą w życie. Oznacza to, że pracownicy zarabiający rocznie powyżej 30-krotnej średniej pensji, czyli około 11 tysięcy złotych, pozostaną przy dotychczasowych opłatach na ZUS i nie zapłacą więcej. A przebieg wydarzeń obserwowała Paulina Kozioł, która jest w studiu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. No, długo czekaliśmy na ten wyrok. Poza tym on się po raz pierwszy wczoraj miał pokazać, prawda? Nawet wcześniej. Trybunał Konstytucyjny kilkukrotnie przekładał ogłoszenie swojego wyroku. Miał się tym zająć pierwotnie pod koniec października. Następnie wyrok Trybunał miał ogłosić, tak jak już powiedziałeś, wczoraj. Jednak po kolejnym ogłoszeniu decyzja została podjęta dziś. Przypomnę, że wniosek do Trybunału o rozpatrzenie ustawy złożył prezydent Andrzej Duda. Miał on zastrzeżenia co do procesu legislacyjnego i braku odpowiednich konsultacji społecznych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że proces legislacyjny nowelizacji ustawy znoszącej limit składek na ZUS nie był zgodny z artykułem 7 Konstytucji. Jednak do naruszeń nie doszło podczas konsultacji społecznych, a w trakcie głosowania za przyjęciem ustawy w Senacie, wyjaśniał sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski. Głosowanie numer 37 doszło do sytuacji, w której część obecnych na sali senatorów wyjęła z maszyny do głosowania swoje karty, przez co nie wzięła udziału w głosowaniu. Brak zgody na poszczególne rozwiązania legislacyjne należy wyrażać w trakcie obrad, głosując przeciw danemu rozwiązaniu, a nie poprzez niewzięcie udziału w głosowaniu i doprowadzenie do chaosu w obradach. Parlamentarzyści powinni czuć się związani regułami legislacyjnymi narzuconymi im przez konstytucję, ustawy, a także regulaminami obydwu ISP. Do wyroku Trybunału Konstytucyjnego odniosła się podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Jak podkreślała, wyrok jest ważny dla prawidłowego procesu legislacyjnego. Jest to bardzo ważne rozstrzygnięcie, dlatego że z jednej strony umożliwiło poznanie oceny Trybunału dotyczącej znaczenia konsultacji w procesie stanowienia prawa. Z drugiej strony także pozwoliło rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące oceny kworum czy sposobu ustalenia kworum w Senacie. Z kolei przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej, poseł PiS Marek Ast, zwrócił uwagę na to, że niekonstytucyjność nowelizacji ustawy o zniesieniu limitu składek na ZUS nie dotyczy treści tych przepisów. To, co Trybunał podkreśla cały czas, nie rozpatrywał merytorycznej słuszności uregulowania ustawy. Natomiast jeszcze przed ogłoszeniem wyroku w salonie politycznym Trójki minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę na to, że wejście w życie ustawy mogłoby zniechęcić wykwalifikowanych pracowników do podjęcia zatrudnienia w Polsce. Jeżeli chcemy tych najcenniejszych pracowników, najlepszych, nie wiem, informatyków, którzy dzisiaj są tak bardzo pożądani, przypominam, że poszukujemy ich. Ostatnie statystyki, które gdzieś tam czytałam, to jest około 40 tysięcy informatyków poszukiwanych, a zatem jeśli chcemy ich zatrzymać i chcemy mieć ich w Polsce, no musimy im pozwolić zarabiać, myślę, na podobnych warunkach i zasadach jak dotychczas. Dlatego też z wyroku Trybunału Konstytucyjnego zadowoleni są zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Jak wyliczyła Fundacja Republikańska, koszty pracowników po zniesieniu limitu składek na ZUS wzrosłyby nawet do 12%, wyjaśnia Kamil Orzeł, ekspert fundacji. Koszty tutaj byłyby zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Od strony pracowników te koszty wahałyby się od 3 do 13%, zależnie od tego, ile pracownik zarabia. No i podobnie, jeżeli chodzi o pracodawców, koszt wzrósłby tutaj z kolei od 4 do 13%, też oczywiście zależy od wielkości pensji pracownika. No na pewno byłoby tak, że wiele osób szukałoby alternatywnych form zatrudnienia, samozatrudnienia, co z punktu widzenia fiskalnego mogłoby nie być dobre dla państwa. W przyszłym roku i tak na pracodawców i pracowników nałożone zostaną dodatkowe obciążenia finansowe. Dlatego też wyrok Trybunału podwójnie cieszy, dodał Kamil Orzeł. Dla przedsiębiorców, zwłaszcza przedstawicieli dużego biznesu, gdzie osoby zarabiające powyżej tych 11 tysięcy pracują, no jest to dobra informacja też w kontekście dodatkowych obciążeń, jakim będzie dla pracodawców i pracowników pracownicze plany kapitałowe, które mają wejść w przyszłym roku. Na razie nie wiadomo, czy prace nad nowelizacją ustawy znoszącej limit składek na ZUS zostaną ponownie podjęte. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że decyzja teraz należy do rządu, a wyrok Trybunału będzie omawiany podczas zebrania klubu PiS. Paulina Kozioł zebrała wszystkie te informacje dla państwa. Bardzo dziękujemy. Mówiąc w skrócie, chodzi o to, że dzisiaj te składki rzeczywiście byłyby wysokie, ale w przyszłości świadczenia dla tych, którzy dzisiaj odkładają, też byłyby wysokie. To dzisiaj byłoby korzystne dla budżetu państwa, ale w przyszłości ten sam budżet musiałby niestety wypłacać wysokie emerytury. Za 3 minuty skrót najważniejszych informacji. Na szczyt, łatwo zagubić szlak, który wybrać dziś ma. Czekam na ZUS, stanąć nie mogę, wiem, chociaż oddechu brak, muszę dalej się piąć. Czekam na znak, czekam, ja czekam na znak. Ślepy los, fatum żart, co sprawiło, że dziś właśnie zniknął mój cel. Nie wiem dalej gdzie i wokół nie widać nic, śniegi, skały i mgła. Szklany gór, pusta odchłań to krok, tylko chwila by spaść, czarny zapada zmrok. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak, nie daj zginąć mi tu. Czekam na znak, czekam, ja czekam na znak. Miliony twarzy, miliony zdarzeń, miliony słów. Pomóż mi zejść, martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć w tych grób, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć ten ku szczytowi pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to mi miejscu od lat. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Czekam na znak. Miliony twarzy, miliony zdarzeń, miliony słów. Państwo wiedzą doskonale, ale może ja przypomnę, 20273 to telefon na Myśliwiecką, zd@polskieradio.pl, 71335, proszę nas także poszukać na Facebooku. Chciałem skomentować ten wątek Armii Europejskiej, jeśli można. To dowodziłby taką Armią Europejską? Czy to miało być, nie wiem, Parlament Europejski, czy przewodniczący Komisji Europejskiej, czyli tak jakby prezydent Unii Europejskiej? Czy to nie byłoby po prostu już takie ujednolicenie Unii Europejskiej jako państwa, takiej mocarstwowości, tak? Mielibyśmy po prostu konfederację na wzór Stanów Zjednoczonych, tylko co wtedy z lokalnymi armiami? No i to są wszystko bardzo zasadne pytania, kluczowe. To rzeczywiście byłoby zintegrowanie. Niektórzy mówią, to jest coś całkiem dobrego. 16.30 na zegarach, Filip Jarek, skrót wiadomości. Komisja Nadzoru Finansowego oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonują bez zakłóceń, zapewnia kierownictwo KNF-u. Dziś do gmachu komisji weszli agenci CBA. Śledztwo dotyczy byłego już szefa KNF-u Marka Chrzanowskiego. Wczoraj Gazeta Wyborcza napisała, że według biznesmena Leszka Czarnieckiego Chrzanowski miał mu złożyć korupcyjną propozycję. Mamy dwóch zastępców przewodniczącego, którzy zgodnie ze swoją właściwością wykonują swoje obowiązki. W tej chwili czekamy na krok pana premiera, który będzie polegał na tym, że wyznaczy pełniącego obowiązki przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego bądź nowego przewodniczącego. Mówił Jacek Barszczewski, rzecznik KNF-u. Marek Chrzanowski podał się po medialnych doniesieniach do dymisji, premier ją przyjął. W centrum Głogowa w województwie dolnośląskim znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Na niewybuch ważący 250 kg natrafiono podczas prac remontowych na Alei Wolności. Jutro rano mają usunąć go saperzy, konieczna będzie ewakuacja mieszkańców, chodzi prawdopodobnie o kilkaset osób. Opady śniegu sparaliżowały Kijów. Na ulicach utworzyły się ogromne korki. Policja dostała kilkaset zgłoszeń dotyczących stłuczek i wypadków. Mimo wcześniejszych ostrzeżeń o opadach śniegu wielu kierowców nie zdążyło wymienić opon na zimowe. Sytuację na drogach utrudnia temperatura w Kijowie. Termometry pokazują 0 stopni. Pan Stefan napisał, tak, jesień zaskoczyła, jeszcze tydzień temu uprawiałem balkonik, a teraz latam i szukam silikonu, by pouszczelniać. To i owo. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie mgły, miejscami utrzymujące się do godzin południowych nawet i ograniczające widzialność lokalnie nawet do 100 metrów. Na krańcach wschodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 6-7 stopni na Podlasiu i południowym wschodzie 8-9. Będzie w głębi kraju najcieplej 10 na krańcach zachodnich i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Super oferta w sklepie internetowym Empik.com. Tylko teraz przy zakupie książek, muzyki, filmu za 120 zł dostaniesz aż 20 zł zniżki. Skorzystaj z darmowej dostawy do salonu lub kurierem przy zamówieniu powyżej 100 zł. Sprawdź na Empik.com. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. Powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super, Barbara. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz na przykład za smartfon Huawei P20 Lite, ekran 5,8 cala, zapłacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do sprawy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zniesienie górnego limitu składek na ZUS jest niezgodne z konstytucją. W sprawie tych obniżonych, znaczy nie obniżonych, tylko zawężenia tych składek emerytalno-rentowych od tych najwyższych wynagrodzeń, no to niestety, ale takie mam czarne myśli, bo sądzę, że składki będą potrącane, bo to będzie uchwalone, że będą od wszystkich wypłat, nawet tych, po przekroczeniu tych 30-krotności, a emerytury kiedyś będą tak i tak tylko i wyłącznie tak zwane solidarnie społeczne, jeżeli każdy dostanie taką samą, także w kasie państwa dostanie więcej niż daliśmy, no niestety, taką mam czarną wizję, ale oby się nie sprawdziła. Aha, czyli dzisiaj jest tak, że więcej zabiorą, a w przyszłości, chociaż więcej zabrali dzisiaj, to nie dadzą wcale tak samo dużo, tylko dadzą wyraźnie mniej. No, uzasadnione te wątpliwości, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, co stało się z otwartymi funduszami emerytalnymi. Państwo pamiętają te reklamy? Trzeba mieć fantazję, staruszku? Niektórzy pytają, co dzisiaj z tego zostało. Pocięta mostami rzeka, upał idzie w noc. Gdzieś ktoś na mnie czeka, nie wiem, czy ruszę się o krok. Jestem dziś z miastem, jakbym był z dziewczyną. Pomarańcz i czerwień za pałacem giną. Światła na statku odbijają z mnie. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech, samotni udają wesoły pijani. Łapią się cieni, szczęśliwi łowią wśród zgiełku, jak rzeka gada do ziemi. Siedzę pośrodku miasta, widzę oba brzegi, które jutro do roboty ruszą znów. Dziś jeszcze flauta, dziś jeszcze wino. Dziś jeszcze prawda chowa się za tamtym facetem i tamtą dziewczyną. Światła na statku odbijają wieś. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc. Na tę noc syrenka zatarczy tłumi śmiech. Światła na statku odbijają zmierz. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc. Albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech. Dziękuję panie Pawle za sprostowanie w tej reklamie. To musiał być, ja wiem, 99 rok. Było trzeba mieć fantazję dziadku, a nie staruszku. Bardzo serdecznie dziękuję. zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. 20 minut pozostało do 17. RODO. Pytań i wątpliwości jest wiele, zwłaszcza dla pracodawców. Piszą oni, proszę państwa, do Ministerstwa Cyfryzacji. Pytają o interpretację przepisów, o co im wolno zapytać pracownika, co mogą właściwie zweryfikować, no i jak mogą to zrobić. Takich zapytań od momentu wejścia w życie RODO, a było o tym głośno, czyli od kilku miesięcy, do resortu cyfryzacji wpłynęło już ponad 3000. I są to czasami zaskakujące pytania. Powiedział portalowi Wirtualna Polska dr Maciej Kawecki, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Czy pracodawca może sprawdzać trzeźwość pracy pracowników w trakcie pracy? Czy to również jest monitoring pracownika? Powiem szczerze, że cały czas się nad tym zastanawiamy. My sami stworzyliśmy przepisy związane z monitoringiem razem z Ministerstwem Pracy i cały czas rozważamy tutaj, czy jest potrzebna nasza ingerencja, jeżeli tak, to w jakiej formie, czy w formie legislacyjnej, czy w formie luźniejszej wypowiedzi. Cały czas się nad tym zastanawiamy. Nie ma to niczego wspólnego z RODO. Dr Paweł Litwiński z Rady do Spraw Cyfryzacji w resorcie cyfryzacji. Kolejna odsłona tylu strachu po prostu przedsiębiorców przed przepisami, których do końca nie znają. Kwestia regulowana w Polsce od lat przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wprost mówi, jeżeli pracodawca ma podejrzenia, że pracownik jest w stanie nietrzeźwości, to może wezwać policję. Pracownik może się zgodzić na przeprowadzenie takiego badania przez pracodawcę. To powinna być dobrowolna zgoda. Być może to jest ten punkt styku z RODO, bo to będzie taka zgoda świadoma, dobrowolna. Czy ma pani świadomość, o co pracodawca panią może zapytać, albo czego żąda? W kontekście RODO. Podpisałam jakieś tam dane, że może przechowywać. I nie wie pani, co to powoduje? Nie. Z tego, co wiem, to jakby prawnie to jest nie do końca rozwiązane w Polsce, nie do końca wiadomo jakby co wolno, czego nie wolno, więc jakby na wszelki wypadek wszyscy się boją. Ja w ogóle się nie orientuję w tej ustawie. Powszechna świadomość o RODO jest bardzo nikła. Wojciech Warecki, pracodawca. I na wszelki wypadek wszyscy odmawiają wszystkiego wszystkim. Czyli na przykład jakich informacji pan nie może uzyskać o swoich pracownikach? Praktycznie każdej. Jeżeli są to informacje typu zdrowotnego, no to już od dawna wiadomo, że tajemnica lekarska. Natomiast w tej chwili również ZUS się usztywnił, dlatego że w kontakcie z ZUS-em już praktycznie wyeliminowany jest telefon. Wszystko jest na drodze papierowej. Dobrze, że nie na papierze czerpanym, a wystarczy tylko zwykłe pismo. Czy na przykład kwestia potwierdzania dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów. Czy pracodawca może na przykład zadzwonić na uniwersytet i poprosić o potwierdzenie, że delikwent skończył studia, czy nie? A może? Zdaniem UODO nie może. Zdaniem ogromnej większości prawników może zadzwonić. Jest potężny szum i dezinformacja. Przecież ja, przyjmując kogoś do pracy, chcę spojrzeć, jakie on ma faktyczne kwalifikacje, czyli, krótko mówiąc, sprawdzić papiery, które mam przed sobą na stole. To są z reguły kopie. Do kopii różnego rodzaju dokumentów mam prawo mieć ograniczone zaufanie. Nie jestem w stanie tego zrobić. Zapytanie dotyczące kontroli karalności pracownika. W większości krajów Unii jest tak, że pracodawca może poprosić o przepisu karalności Krajowego Rejestru Karnego. W Polsce nie może. Mamy w Polsce dwie bardzo duże firmy, które na całą Europę personalizują karty płatnicze. Chcę sobie wyobrazić teraz, że oni nie mogą sprawdzić karalności pracownika. Ja dochodzę do wniosku, że RODO praktycznie rzecz biorąc sparaliżowało nam obieg informacji. To niestety jest dosyć powszechnie nadużywane. Koloryzują swoje kompetencje. Miałem już taki przypadek, że otrzymywałem skompilowane, powiedzmy sobie, dyplomy. I ja praktycznie rzecz biorąc bez naprawdę dołożenia bardzo dużego wysiłku nie jestem w stanie tego wykryć. No a czasem trzeba się więc pobawić w pracę detektywa. No i była to relacja Izabeli Woźnia, która dzisiaj odrobinę w tę rolę próbowała wejść specjalnie dla Państwa. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 17, a za chwilę to będziemy w Belgii, będziemy w Brukseli dokładnie i powiemy Państwu o tym, jak unijni politycy planują nasze, obywateli, pieniądze. Another day, just breathe, just breathe. We'll be right back. Trójka, program trzeci. 13 minut zostało do 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz przenosimy się do Brukseli. Tam jest Beata Płomecka. Dobry wieczór, dzień Beato. Dobry. Witam serdecznie. My nieraz już o tym rozmawialiśmy, opowiadaliśmy naszym słuchaczom, że europejskie młyny mielą powoli, ale bardzo dokładnie, żeby dokładnie wiedzieć, na co nasze podatników europejskich pieniądze zostaną przeznaczone. No to Zwłaszcza wtedy mielą powoli. A, tak. Zwłaszcza wtedy, tak. Przez wiele szczebli różne takie decyzje, a przede wszystkim różne koncepcje muszą przejść, prawda? I dzisiaj mamy chyba do czynienia w pewnym sensie z zamknięciem pewnego etapu. No właśnie, co dokładnie się wydarzyło w Parlamencie Europejskim? Mamy stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu po 2020 roku. Ono nie zaskakuje. Po pierwsze dlatego, że już te przygotowania do przegłosowania wspólnego stanowiska toczyły się od jakiegoś czasu. Już wiadomo było, że ono będzie krytyczne wobec propozycji Komisji Europejskiej. Ta propozycja, przypomnę, została ogłoszona w maju i tam Komisja proponowała cięcia w polityce spójności w rolnictwie. W ogóle cięcia dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bardziej hojniejsza była dla krajów południa. Mniej pieniędzy też było związane po pierwsze z Brexitem i z nowymi celami, czyli polityką obronną i migracją. Dzisiaj Parlament Europejski mówi, że nie zgadza się na cięcia w tych tradycyjnych politykach, a takowe są, to jest polityka spójności i rolna. Natomiast może się zgodzić na nowe zadania, na migrację, na ochronę granic, na system azylowy, na większe wzmocnienie spraw związanych z badaniami naukowymi, na obronę. Owszem, tylko na to muszą być pieniądze. No, nie właśnie. Może być tak, że będą kosztem tych tradycyjnych polityk. Tak, mówisz, nowe zadania, na to się zgadzają europosłowie. Nie zgadzają się na cięcia w dotychczasowych, to pytanie, no właśnie, a worek ma być mniejszy, no bo nie będzie w Wielkiej Brytanii. Tak teoretycznie wciąż możemy przecież zakładać. Tak. To skąd te pieniądze? Powinny kraje członkowskie przede wszystkim zwiększyć składki. Zresztą Polska już swego czasu się wypowiadała, że mogłaby zgodzić się na zwiększenie składek, jeśli oczywiście wszystkie inne państwa zgodziłyby się na takie zwiększenie składek, to wtedy byłoby tych pieniędzy więcej. I ja osobiście nie widzę takiej możliwości, że kraje członkowskie teraz poinformują, że na te wpłaty się zgodzą. Jeżeli pamiętamy, trudne negocjacje przy tym budżecie już, tym siedmioletnim, do 2020 roku, jeśli pamiętamy, co dzieje się każdego roku, kiedy są przyjmowane budżety roczne. No państwa członkowskie tak pilnują swojej kasy i mówią, że wpłacać do tej wspólnej na pewno nie będą, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby się zgodziły na zwiększenie pieniędzy. W takiej sytuacji mówi się o reformie zasobów własnych, czyli lepsze gospodarowanie, inne wykorzystywanie tych pieniędzy, żeby jeżeli jakiś kraj wpłaca kary, to żeby te później pieniądze rzeczywiście wchodziły, były przeznaczane do tej jednej zakładki i z niej później można byłoby korzystać. No to są różne dywagacje na pewno, jednak główne rozmowy będą się toczyć nad cięciami w polityce spójności i w polityce rolnej. Ta reforma zasobów własnych i składka większa państw członkowskich to będzie temat drugi. Pierwszy to będzie jednak czy będą cięcia w polityce spójności rolnej i jak one będą duże. Wiemy, że Parlament Europejski na te cięcia nie chce się zgodzić, ale tak jak mówisz, to jest dopiero etap, stanowisko Parlamentu Europejskiego i teraz musimy poczekać na decyzje unijnych krajów, a takie negocjacje wśród państw członkowskich, one są zawsze niezwykle trudne, przedłużające się, bardzo emocjonalne i stanowisko państw członkowskich, myślę, że długo tego stanowiska nie poznamy. I dopiero później, kiedy państwa członkowskie się porozumieją, jak mają wyglądać finanse Unii Europejskiej po 2020 roku, później to już pójdzie do akceptacji Parlamentu Europejskiego. Nie chcę tutaj mówić, że on jest jednak zmarginalizowany, ale niemniej najpierw państwa członkowskie swoją decyzję podejmą, a później Parlament Europejski zdecyduje, czy to akceptuje. No i teraz pytanie jeszcze o czas. bo zwykle takie negocjacje to trwają latami, czasami kilkanaście miesięcy, czasami kilka lat. Teraz Parlament Europejski z tego stanowiska dzisiaj przegłosowanego wynika, że chciałby, żeby te negocjacje zakończyły się jeszcze przed wyborami majowymi w przyszłym roku do Parlamentu Europejskiego. Nie mówimy o latach, mówimy o miesiącach. Mówimy o miesiącach, zaledwie kilku, bo też pamiętamy, w maju są wybory. Myślę, że marzec to byłby ostateczny moment, żeby takie stanowisko zatwierdzić. No właśnie, a na to się, rozumiem, nie zanosi, by do takiej zgody będzie dojść. Bardzo trudno. Będzie bardzo trudno, zwłaszcza, że stanowiska wśród państw członkowskich są podzielone. Część uważa, że może byłoby i dobrze skończyć to w maju, bo później, zanim zostanie wybrany nowy parlament, zanim ruszą prace w tym nowym parlamencie, to będzie już dopiero jesienią, bo to będzie po wakacjach. Lipiec to jest zawsze taka rozbiegówka, to znaczy to są przyjazdy nowych europosłów wybranych, próby tworzenia przewodniczących komisji. Czyli trochę jałowy czas, w pewnym sensie. I właściwie wszystko zaczyna się jesienią. Więc no dobrze, i teraz musimy sobie wyobrazić, że 27 poważnych graczy, rozmawiając o bardzo poważnych pieniądzach, miałoby dojść do porozumienia w tak krótkim czasie. No coś mi się wydaje, Beato, że to, co się w tej chwili dzieje w unijnych instytucjach, to jest świetny materiał na naprawdę niejedną książkę o negocjacjach, prawda? Będzie można niezłą rozprawę doktorską na ten temat napisać. Oj tak, o tych technikach negocjacyjnych, czy lepiej w nocy, jak niektórzy. Do tej pory wielokrotnie szczyty na przykład odbywały się w nocy. Wtedy niektórzy mieli takie myślenie było, że nad ranem już tępi się umysł i nie jest już tak wyczulony, więc zawsze można coś przemycić. No dobrze. Niektórzy trzymali jednak siły na ten poranek, żeby innych wyprowadzić w pole, więc rzeczywiście to można pewnego dnia te techniki negocjacyjne opisać. W tej sprawie Parlament Europejski dzisiaj głosował. W tej, o której teraz powiemy, głosować będzie zapewne jutro, a być może bliżej jeszcze obywatela Unii Europejskiej, bo my pewne rozwiązania już znamy, skorzystamy z nich wtedy, kiedy się samolot na przykład spóźni i bardzo konkretne kwoty, bardzo konkretne ustalone z góry odszkodowania. Mówi się o tym, że być może teraz podobne rozwiązania będą funkcjonowały w pociągach na kolei. Tak, kluczowe głosowanie jutro na sesji plenarnej, też stanowisko Parlamentu Europejskiego do negocjacji z państwami członkowskimi, ale my znamy już propozycje europosłów z Komisji do Spraw Transportu przyjęte w ubiegłym miesiącu. No i to są propozycje dobre dla pasażerów, niewątpliwie. Trudniejsze, myślę, do przełknięcia dla przewoźników, w tym polskiego, PKP. W skrócie chodzi o to, żeby były przede wszystkim wyższe odszkodowania za spóźnienia. Przewoźnik, zgodnie z tymi propozycjami przyjętymi na komisji w ubiegłym miesiącu, będzie musiał zwracać 100% należności za bilet, jeśli pociąg przyjedzie spóźniony, będzie miał 2 godziny spóźnienia. No właśnie, wszyscy słuchacze sobie przypominają, czy spotkali się kiedyś z sytuacją, kiedy pociąg w Polsce spóźnił się co najmniej 2 godziny, prawda? I wydaje mi się, że niektórzy z nas... Tak. Więc jeżeli to takie stanowisko będzie jutro Parlamentu Europejskiego, podzielą je kraje członkowskie, no to oczywiście przewoźnik będzie musiał zwracać 100% należności za bilet. Będą też ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, jeśli to stanowisko zostanie tak jutro przyjęte. Wprowadzono taki zapis podczas posiedzenia Komisji do Spraw Transportu, że niepełnosprawni będą musieli mieć zapewnioną pomoc od wyszkolonego personelu na każdej, nawet najmniejszej stacji. Tu bez konieczności wcześniejszego planowania, znaczy informowania z dużym wyprzedzeniem. Autor raportu to jest polski europoseł Bogusław Liberacki, który proponował, żeby to było jednak z 3-godzinnym wyprzedzeniem, bo miał na myśli jednak ponoszone koszty przez przewoźnika. Na przykład utrzymywanie takiego personelu na małych stacjach byłoby zbyt kosztowne. Ta jego poprawka nie przeszła. Ma być personel dla osób niepełnosprawnych na każdej stacji. No i jeszcze zgodnie z tymi ustaleniami mają być specjalne miejsca dla rowerów w każdym pociągu. Trzeba będzie na przykład zainstalować w każdym składzie po 8 stojaków na rowery. Takie są propozycje europosłów z komisji. Prawdopodobnie zostaną jutro przyjęte przez Parlament Europejski. No i później trzeba będzie poczekać na stanowisko unijnych rządów, czy też podzielą to zdanie, a potem już od wyniku negocjacji parlamentu i krajów członkowskich będzie zależał ostateczny kształt przepisów. Ja rozmawiałam, kiedy te przepisy na Komisji Transportu w ubiegłym miesiącu były przyjmowane, kiedy ten raport polskiego europosła był przyjmowany, rozmawiałam z przedstawicielem PKP-tu w Brukseli, Tomaszem Lachowiczem, który powiedział mi, że niektóre propozycje mogą być problematyczne, bo będą wymagały większych nakładów, żeby je spełnić, chociażby jeśli chodzi o wejście w życie tych przepisów, bo na przykład europosłowie chcą, żeby to był rok 2024. Europoseł Liberacki tak proponował, tak chciał też PKP, ale europosłowie uznali, że on